Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Hülya İnci'ye teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün telefonla ulaşacağımız program konuğumuz Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamız. Hocam merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz, çok teşekkürler. Size de kolay gelsin. Bugün oldukça sıkışık bir zamanınızda sizi aradık. Hocam biz biliyorsunuz her yıl geçmiş yılın son programını ve yeni yılın ilk programını geçmiş yılın değerlendirmesine ayırıyoruz. Geçen hafta Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikteydik. Argun da vardı, Elvan da vardı ve bir özet sunmaya çalıştık. Bugün de sizinle 2017 yılı, yer hareketleri, depremler, depreme ilişkin araştırmalar konusunda sohbet etmek istiyoruz. Vaktiniz yettiği sürece ne oldu, ne bitti bu bir yıl içinde Türkiye'de ve dünyada değerlendirmelerinize ihtiyacımız var. Açık Radyo'da Altın Saatler'in 2018'deki ilk programındayız ve bu 927. haftamız oluyor. Evet, bir sizin değerlendirmelerinize. Önce bir maşallah diyelim 927 programa, sonra da sizlerin ve izleyicilerimizin yeni yılını kutlayalım ve evet, afetsiz günler diliyorum en baştan. Sağ olun hocam, çok teşekkürler. Şimdi, deprem sayılarına baktığımız zaman dünyada ortalama aşağı yukarı birkaç yılda bir 9'un üstünde deprem oluyor. Bunlar oldukça nadir. Evet. 8 ile 9 arası depremler senede bir defa ya oluyor ya da 2 senede bir oluyor. Bu sene bir tane 8.2 Meksika depremi depremimiz var. Evet. Biraz derince bir depremdi ve 98 cana mal olan bir deprem oldu. 7 ile 8 arasındaki depremler ortalama 18 yıl. Bu geçtiğimiz 50 yılın ortalaması. Fakat bu sene 7 ile 8 arası depremlerde oldukça az bir sayı var. 6 tane evet, deprem olmuş. 12 tane ortalamanın altında. Hatta son 50 yılda yaşanan en düşük sayı 7 ile 8'lik depremler. Dolayısıyla eğer istatistikler bizi yanıltmıyor ise önümüzdeki süre içerisinde bu açığın bir şekilde kapanmasını bekliyoruz. Bu da bu yıl içerisinde, yani 2018 içerisinde 7-8 arası depremlerde bir artış olabileceği şeklinde yorumlanabilir. Biraz korkutucu bir şey ama istatistikler böyle gösteriyor. Evet, benim de en önemli sorularımdan biri buydu. Siz evet, daha baştan hemen cevap verdiniz. Evet. Evet, yani şöyle bir özet yaparsak 2010 ile 2016 arasında gerçekleşen 7 ve 7.9 arası depremlerde 2010'da 23, 2011 19, 2012'de 12, 2013'te 17, 2014'te 11, 2015'te 18, 2016'da 16 ve dediğiniz gibi 2017'de de 6 tane. 6 tane oldu. Dolayısıyla böyle bir açık oluştu. Umarız ki hani bu tür depremler genellikle olur. Umarız ki biraz böyle yerleşimlerin olmadığı okyanus alanlarında bunlar gerçekleşsin, değil mi? De tamamlansın. Yine 6 ile 7 arası depremlerin ortalaması 120. Bu yıl 104 tane oldu. Evet. Onun altındakiler aşağı yukarı sayılara uydular. 5 ile 6 arasında 1500, 4 ile 5 arasında 10.000, 3 ile 4 arasında 100.000, 2 ile 3 arasında da 1 milyon civarında deprem yaşadık. Evet. Gerçekten baktığımız zaman dünya yerinde kaynıyor, fokur fokur kaynıyor diyebiliriz. Özellikle tabii de 5 ve 6, değil mi? 6 ve evet. 6 büyüklüğündeki depremlerin altında istatistik değişmiyor. Evet, çok fazla değişmiyor. Yani değişse de çok önemsemiyoruz açıkçası. Evet. Onun çünkü onların tayin edilmeleri, sismik kaynaklar, sismik cihazlar tarafından tespit edilmeleri de oldukça güç ve özellikle 1970 öncesine gittiğimiz zaman bu depremler ölçülmüyordu, kaydedilmiyordu bile. Onun için onların çok uzun süreli istatistikleri de söz konusu değil. Şimdi bu sayıların yanı sıra bu yıl aslında hani can kaybı açısından düşük bir yıl. 10 Ocak'ta Filipinler'de 7.3'lük bir deprem oldu. Bir ölüm gerçekleşmedi çünkü açıkta bir yerdeydi, derindeydi. 22 Ocak'ta Papua Yeni Gine'de büyük bir deprem oldu. 7.9, 3 ölüyle atlatıldı, 3 can kaybıyla. Rusya'da Temmuz ayında 17'sinde bir deprem oldu. Bu 7.7 ama can kaybı olmadı. Yılın sanıyorum en büyük kayıpları bundan sonra başladı. Başlıyor, evet. Meksika'da 8.2'lik bir deprem var. 98 kayıtlara geçen can kaybı. Ve onu izleyen 12 gün sonra aşağı yukarı 600 kilometre uzakta bir deprem daha oldu. 370 can kaybı, 7.1 büyüklükte bir deprem oldu. Evet, küçük olmasına rağmen can kaybı ve hasar kaybı daha yüksek, değil mi? Yüksek oldu. Bunlardan Meksika depremi ilginç bir deprem. Sıkışan bir ortamın içerisinde çekmeli bir deprem oldu. O da yer altına dalan bir levhanın kopması sonucu oluştuğu düşünülüyor. Bu biraz bilimsel camiada epeyce tartışılan bir deprem oldu. Tabii yılın en kötü depremi, en fazla can kaybına yol açanı İran-Irak sınırında Kasım ayında gerçekleşen 12 Kasım'da bizim 99 depremlerinin yıl dönümünde olan bir depremdi. 630 can kaybı var Halepçe, Irak ve İran'da ağırlıklı olarak. İran'da Sarpol ve Zahab bölgesinde. Son depremde sanıyorum 7 büyüklüğünde Yeni Kaledonya'da yine can kaybı olmayan bir depremle atlatmış olduk. Yani bu yıl, geçtiğimiz yılda aşağı yukarı 1000 civarında can kaybı, 1100 civarında bir can kaybı yaşandı depremler nedeniyle. Yine ortalamalara bakıldığında biraz düşük kalan bir rakam. Bu açıdan da bütün dünyayı biraz şanslı olarak tanımlamak mümkün. Evet, 2017 için bunu söyleyebiliriz. Evet. Bunun yanı sıra iki tane deprem var ki küçük olmalarına rağmen can kaybı önemli. Bir tanesi İtalya, 18 Ocak'ta meydana geldi. 5.7, 34 can kaybına yol açtı. Oldukça küçük bir deprem olmasına rağmen diğerlerine oranla. Bir de Çin'de 6 büyüklüğünde Ağustos'ta bir deprem meydana geldi ve 25 can kaybına yol açtı. Şimdi dünyada gerçekten enteresan bir diğer bilimsel araştırma dünyadaki depremler açısından, ki bilim camiasında bu günlerde epey tartışılan bir şey. Geçtiğimiz yıl yapılan bir çalışma var. Rebecca Benedict ve Roger Bilham'ın bir yayınladıkları makalede dünya dönüş hızıyla büyük depremlerin oluşu arasında bir ilişki olabileceği yönünde bir makale yayınladılar. Buna göre dünyanın dönüş hızındaki küçük bir yavaşlama, çok küçük bir yavaşlama sonraki 5 yılda 7'nin üzerindeki deprem sayılarını artırıyor şeklinde bir görüşleri var. Bu, yepyeni bir görüş müdür hocam? Evet, yeni bir görüş. Çünkü bizim bugüne kadar yaptığımız şeylerde, çalışmalarda dünya dönüş hızıyla deprem arasında, hani büyük depremlerin dünyanın dönüşünü bir miktar değiştirdiği, eksenin açısında kaymalara yol açtığını biliyorduk. Ama dönüş hızının yavaşlamasının, depremlerin özellikle 7'nin üstündeki büyük depremlerin oluşumundaki etkisi konusunda çok böyle elle tutulur bir şey yoktu. Şimdi bu böyle bir iddiayla yayınlanan bir makale. Ama istatistik olarak daha bu makaleden sonraki bir 5 yıl daha geçmesi gerekiyor ki gerçekten en azından bir 5 yıl bu gerçekten doğru mudur? Bu geçtiğimiz yılın önemli bilimsel teorilerinden bir tanesiydi deprem konusunda ortaya sürülmüş olan. Evet, bunu biraz konuşabilir miyiz hocam? Evet. Şimdi tabii depremle ilgili birçok araştırma var dünyada ve tabii Türkiye'de ama bunların hepsi dikkate alınmıyor. Özellikle bu tezin, buna tez diyelim çünkü dediğiniz gibi önümüzdeki 5 yıl içinde netleşecek. Bu evet, bu tezin bu kadar bilim çevrelerinde etkili olmasının bir nedeni var mı? Ya şöyle, bu yayınlayan arkadaşlar Roger Bilham özellikle çok uzun yıllardır bu konuda emek veren dünya çapında saygın bir bilim adamı. Bizim rahmetli Aykut Barkay'la da bir dönem çalışması olmuştu kendisinin. Dolayısıyla hani bilim camiasında ağırlığı olan bir kişidir. Bu tür kişilerin yapmış oldukları çalışmalar genellikle önemli oranda dikkat çekerler. Tabii bir diğer önemli özelliği bu çalışmanın bugüne kadar çok dikkat edilmeyen bir konuya dikkati çekmek istemesi. Tabii bilimsel teoriler mutlaka daha sonra yaşanacak verilerle doğrulanmaya muhtaçtır. Elbette. Bilimde doğru hiçbir şey yoktur. Önermeler vardır, problemlerin ortaya konulması vardır. Ondan sonra yapılacak gözlemlerle bu teoriler ya çöpe atılır ya da gerçekten varlıkları ortaya konarak daha üzerinde çalışmalar yapılır ve geliştirilirler. Tabii bu yeni bir teori, çok kısıtlı sayıda veriye dayanan. Çünkü 7'nin üzerindeki depremler zaten az önce söylediğimiz gibi dünya üzerinde az olan depremler. Dolayısıyla bunların test edilmesi de o kadar çok kolay değil. Yani bir 5-6 büyüklüğündeki depremlerle alakalı bir şey yapılsaydı istatistik olarak çok daha kolay test edilebilirdi. Ama büyük depremler zaten sınırlı sayıda oldukları için bunun test edilmesi de belki çok uzun yıllar alacak bir görüş. Evet. Bu dönüş hızındaki değişiklik, şimdi aslında burada iki tane tez var benim anladığım kadarıyla. Bir kere dönüş hızıyla ilgili bir tez var. Bu kanıtlanmış bir konu mudur? Yani burada dönüş hızının zaman zaman değiştiği biliniyor. Evet. Yani dönüş hızında küçük değişiklikler olduğu ve eksende de kaymalar olduğu zaman zaman biliniyor. Ama bu bir periyoda sahip değil herhalde. Hayır. Özellikle Sumatra depremi, Japonya depremi, 9'un üstündeki depremlerin dünyanın ekseninde bir takım açı değişimlerine yol açtığını daha önceki programlarda da konuşmuştuk, izleyenlerimiz hatırlayacaktır. Evet. Bunlar da çok küçük de olsa eksen kaymaları ve dönüş değişiklikleri olduğu biliniyor. Bu da biraz normal çünkü yüzlerce hatta binlerce kilometrelik bir kara parçasını dünyanın bir tarafından diğerine metrelerce kaydırıyorsunuz bir deprem esnasında. Dönen bir nesnenin dengesini düşünecek olursanız bunun değişmesi gayet olağan karşılanmalı. Çünkü 9 ve üzerindeki depremler gerçekten çok büyük depremler. Sumatra depreminde 1500 kilometrelik bir alan kırılmış ve 12-13 metrelere varan bir atım gerçekleşmişti. Yani dünyanın 1500 kilometrelik bir parçasını diğerine 12-13 metre kadar yaklaştırmıştık. Bu da elbette ki dünyanın dönüşünde ve dengelerinde önemli değişikliklere yol açacak. Bu Sumatra'daki depremler aslında ilk 20 büyük deprem içinde bayağı yer tutuyor. Çünkü 2004 yılında 9.1 var. 2012'de 8.6 var. 2005'te 8.6 ve 2007'de gene 8.4 var. Yani dünyanın en hareketli bölgelerinden ve yüksek deprem büyüklüğü üreten noktalardan birisi herhalde burası. Evet, en büyük bilinen de 1960'ta Mayıs ayında 9.5 dünyada kaydedilmiş bilinen. Evet. En büyük deprem. Bir böyle öğrencilere sorduğumuz bir hesap daha var. Onu da kısaca anlatalım. Lütfen. Dünyada olabilecek en büyük deprem 10.5. Yani 10.5 büyüklüğünde bir deprem olursa dünyanın ortadan ikiye yarılması gerekiyor. O kadar büyüklükte değişiklikler var. Yani 9.5 olmuş. Dünyada çok fazla bir değişiklik yok ama. Evet, bu Şili'de olan deprem. Evet, bir derece üstü olsa dünyanın neredeyse yok olması anlamına geliyor. Evet. Bu da bunun altını çizelim çünkü bazı haberlerde işte 10 büyüklüğündeki depreme dayanıklı binalardan falan bahsediliyor. Evet. Böyle bir şey yok yani. Yok. Bir de orada çok önemli şeylerden bir tanesi, bunu çok üst düzey kişiler de gerçekleştiriyor. Büyüklükle şiddet arasındaki evet. Farkı da birbirlerine karıştırıyorlar. Bazen şiddet yerine fark kullanılıyor, büyüklük kullanılıyor. O da hatalara yol açıyor tabii. Evet, o aradaki farkı gene bir tekrarlamakta fayda var hocam. Çünkü özellikle Türkiye'deki medyanın çok sık yaptığı bir hata bu. Çok sık yapıyorlar, evet. Bu şöyle, büyüklük bir depremin olduğu esnada deprem odağında salınan enerji miktarıyla ölçülen bir şey. Bunun yüzeydeki sarsıntıyla çok alakası yok. Örneğin yerin 600 kilometre derininde 9 büyüklüğünde bir deprem olur ama siz yüzeyde neredeyse hiç sarsılmazsınız. Bu mümkün. Şiddet ise yüzeyde bir deprem esnasında bulunduğunuz yerde ya da bulunduğunuz yapıda sizin sarsılma miktarınızdır. Dolayısıyla depremin büyüklüğüyle, yakınlığıyla, zeminle, yapının niteliğiyle alakalı bir sürü faktörün bileşkesidir. Ve insanları asıl ilgilendiren de şiddettir. Şiddet 12'ye kadar birden başlar. 12'ye kadar şiddetle değerlendirilir. 10-11 şiddetleri büyük ölçüde dünyadaki büyük depremlerde yaşanmışlardır. Ama büyüklük olarak mesela 11-12 büyüklükleri yoktur. Böyle bir olasılık da yoktur. Ölçekte vardır ama olma olasılığı yoktur. Dediğim gibi 10.5 olursa dünyanın neredeyse ortadan ikiye yarılması gerekir ki bu büyüklükte bir deprem üretebilsin. Evet. Türkiye'ye baktığımızda geçtiğimiz yıl için Türkiye'de 3 defa önemli deprem aktivitesi gördük. Bu aktivite uzun süren aktiviteler şeklinde, hepsi de Batı Anadolu'da gerçekleşti, Ege bölgesinde. Bunlardan bir tanesi Ayvacık'tı. Şubat ayında 6, 7, 10, 12 Şubat'ta 5.3, 5.2, 5, 5.3 gibi depremler yaşandı. Tabii bu büyüklükte depremlerde olağan koşullarda hasar olmaması gerekirken gerçekten Ayvacık yöresi önemli hasar aldı. Hatta 6 Şubat tarihinde 2 defa 5.3'lük bir deprem oldu. Bunun yanı sıra binleri bulan daha küçük depremler oldu. Çok önemli bir aktiviteydi. Uzunca bir süre sürdü ve sonra sönümlendi. Hala küçük depremler açısından bölge aktivitesini koruyor. İkinci aktivite Midilli'de 12 Haziran'da 6.2, arkasından 2 tane artçı 17 ve 22 Haziran'da 5.3, 5'lik depremler oldu. Bunlar tabi Batı Anadolu'da özellikle Karaburun'da hissedildi ama Midilli Adası'nda Plomari yöresinde, bu denizin içinde olan bir depremdi, önemli hasara yol açtı. Yılın bir diğer önemli aktivitesi Bodrum'daydı. Bu aynı zamanda da geçtiğimiz yılın Türkiye için en büyük depremiydi. 6.5 büyüklüğünde. Yine Bodrum açıklarında denizin içerisinde olan bir depremdi. Gökova Körfezi'nin kuzey sınırı boyunca bir fayın yırtılması sonucu oldu. 21 Temmuz'da ve 8 Ağustos'ta iki tane 5.0 ve 5.1'lik artçı depremler oldu. Bodrum'da tıpkı Karaburun'a ya da Midilli'ye benzer şekilde çok sayıda 5'in altında depremle sarsıldı. Nitekim 24 Kasım'da bu serinin devamı olan Ula depremi Muğla'nın Ula ilçesinde oldu. Hala da bu bölgedeki aktivite sürüyor. Devam ediyor. Evet. Yani azaldı tabii, eskisi kadar değil ama küçük depremler olarak devam ediyor. Belki bir önemli deprem Samsat'ta meydana gelen depremdi. Evet. Adıyaman Samsat'ta. Bu 2 Mart'ta 5.5 büyüklüğünde meydana geldi ve barajın sularının olduğu bir yerde bu sular altında yer alan Samsat fayının kırılması sonucu oluştu. Burada tartışmalı bir deprem. Burada bir fay var. Bu fayın deprem üretmesi mümkün. Ancak acaba fayın deprem üretmesini ağırlıklı olarak üzerinde yer alan baraj suyunun ağırlığı tetiklemiş olabilir mi? Yani zaten olmaya yatkın, deprem üretmeye yatkın bir bölge fayı üzerine konulan çok büyük bir su hacmi tetiklemiş olabilir mi? Bu yönde olumlu görüşler var. Barajların bu tür şeyleri tetiklediğini de dünya ölçeğinde biliyoruz. Bir ağırlık yaratıyor. Ağırlık yaratıyor ya da reenjeksiyonlarla bazı yerlerde kanalizasyon sularını, bazı yerlerde jeotermal suları, bazı yerlerde bu şeyl gazı üretmek için yüksek basınçlı suların yer altına basılmasıyla depremlerin olduğunu biliyoruz. Ancak bunlar genellikle yıkıcı deprem niteliğinde değiller. Evet. 3-4 büyüklüğüne, bazen 5 büyüklüğüne ulaşıp insanları rahatsız ediyorlar ama bugüne kadar tetiklenmiş bir deprem tarafından önemli yıkım ortaya çıktığı biraz tartışmalı. Birkaç tane örnek var üzerinde tartışılan. Aşağı yukarı yani geçtiğimiz yıla bakacak olursak Bodrum 6.5, Midilli 6 ve 5 tane de 12 tane de 5 ile 6 arası deprem oldu. 2016'da da bu sayı 10 taneydi. Yani aşağı yukarı ortalamaları takip eden bir deprem dizisi yakalandı Türkiye'de. 2016'da toplam 13.346 deprem ile bu yılın istatistiği henüz elimizde yok ama günde ortalama 36 tane deprem yaşıyoruz Türkiye'de. Bu kaydedilebilen 2, 1.5 gibi depremleri de içeriyor. Yani en küçük depremleri de içeren bir sayı bu. Evet, 36 ortalama deprem yaşıyoruz bir yıl içerisinde. Evet, aslında yani, bu yılı da Türkiye açısından iyi geçirdiğimizi söyleyebiliriz Türkiye'deki depremler ve can kaybı açısından. Evet, evet. Bir ilginç konu da Bodrum'da tsunami görülmesi. Evet, onu soracaktım ben de şimdi. Arkasından birkaç yayın da yapıldı bununla alakalı. Simülasyonları falan da yayınlandı. Yani Bodrum'da tabii bu beklenen bir şey. Niçin? Ya 6.5 ve onun bir üzerindeki depremlerde yer kabuğunun yüzeye kadar kırılmasını bekliyoruz. Depremler küçük olduğu zaman 3-4 gibi onların oluşturan kırıklar yüzeye ulaşmıyorlar. Zaten ilk 1 kilometre derinlikte deprem oluşmuyor. Onun altında depremler oluşuyorlar. Yüzeye kadar ulaşması sadece depremin büyük olması sayesinde gerçekleşiyor. Gökova Körfezi'nin tabanının güney kesiminin, özellikle Bodrum'da güneydeki kesimin bu depremle aşağıya doğru belli bir miktar çökmüş olduğunu ve bu çökme sonucunda da tsunami geliştiğini söylüyor eldeki veriler. Bu tabii 6.5'luk bir depremde çok büyük bir tsunami beklenmez. Nitekim oluşan tsunami de çok büyük ve çok etkili değil. Evet. Ama şu açıdan önemli, Ege'de meydana gelecek ya da Akdeniz'de meydana gelecek daha büyük depremler kıyılarımız açısından tsunami riskinin mevcut olduğunu, böyle bir tehlikenin mevcut olduğunu bize gösteriyor. Bunu da önümüzdeki süreç için dikkate almak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Geçtiğimiz yılın bende bulunan kayıtlardaki özetleri aşağı yukarı bunlar. Evet. Hocam, bu Marmara depremi üzerine de çok tartışma oldu bu süre içinde. Bu tartışmalara Şehircilik Bakanı da katıldı ve tabii ki o riskin önlenmesi açısından çeşitli açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar halen de devam ediyor. Programımızda zaman kalırsa son açıklamasını da aktaracağım dinleyicilerimize. Marmara ile ilgili olarak sizin söyleyebileceğiniz nedir hocam? Ya burada aslında değinilmesi gereken bir şey daha, hani gemliğin taşınması var. Onun evet. Ha, bravo. Evet, doğru. Vaktimiz varsa etmek isterim. Tabii tabii var, vaktimiz şimdi, var. Bizim geçen hafta da konuştunuz, Nuray hocamın da orada olduğu süreçte yapı deprem bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğimiz ve deprem bölgeleri haritalarımız yenilendi. Evet. Şu anda sanıyorum Bakanlar Kurulu'na verildi ve kısa bir süre içerisinde şeye geçmesi bekleniyor. Yürürlüğe girmesi bekleniyor. Şimdi bu yönetmeliklerde tanımlanan şey, bir deprem olduğu zaman depremi oluşturan fayın belli mesafesinde yerin ne kadar sarsılacağının hesabına dayanmaktadır. Bizim azalım ilişkileri dediğimiz, depremin olduğu fayın üzerinde en yüksek şiddette bir sarsılma, oradan uzağa doğru da giderek azalan oranda bir sarsılma görülür. Ve bunu biz hesaplarız, deriz ki fayın üzerinde şu kadarlık, şu mesafede de bu kadarlık bir sarsıntı olacak diye. İnşaat mühendisleri de bunu alarak, deprem mühendisleri, inşaat mühendisleri bu sarsıntıya dayanacak yapı yaparlar. Yönetmeliklerin temel amacı da budur. Evet, hem bina hem de altyapıda dikkate alınıyor. Evet. Tabii tabii. Ancak ülkemizde aktif bir fayın üzerinde yerleşmenin nasıl olacağına dair bir yayınlanmış basılı yönetmelik yoktur. Çünkü aktif bir fayın kırılması, bir deprem esnasında kırılıp yüzeye kadar ulaşması durumunda, onun üzerinde yer alacak binalarda alınabilecek önlem ya yoktur ya da çok kısıtlıdır. Örneğin 99 depremini düşünecek olursak, 99 depreminde bir benzin istasyonunun yarısının 5 metre bir tarafa ötelendiğini gördük. Ya da bir binanın içinden geçen bir fayın temellerinin bir kısmını sağa bir kısmını sola doğru iteleyerek binanın yırtılmasına neden olduğunu gördük. Arifiye Köprüsü bunun yine bir örneğidir. Evet. Son derece sağlam olmasına rağmen ayakları fay tarafından uzaklaştırıldığı için yıkılmıştır. Bu tür yerler... Benzin istasyonu da sanıyorum bu Düzce'deki, Bolu yolundaki, evet, benzin istasyonu, evet, değil mi hocam? Evet, evet. Adapazarı Bilecik Sapağı'ndaki. Evet. Şimdi dolayısıyla aktif bir fayın üzerine yerleşilebilir mi? Buna yerleşilemez diye cevap veriyoruz. Çünkü ya çok pahalı bir iş, bu kadar bir yatırım yapmaya gerek yok, ya da bir şekilde mutlaka hasar göreceği bilinen bir yapı olacaktır. Onun için diri faylar üzerine yerleşmemek lazım. Ama burada bir takım bilinmezlikler var. Diri fayı hangi metotlarla belirleyeceksiniz? O fay ne kadar bir genişlikte etkili olacak gibi sorular var. Çok doğru. Onun için de bir takım yönetmeliklerle bunların ortaya konulmuş olması lazım. Örneğin San Andreas fayı için böyle bir yönetmelik var. Yeni Zelanda'da böyle bir yönetmelik var gibi. Çeşitli ülkelerde bu tür yönetmelikler var. Yani bu aynı zamanda faya ne kadar uzaklıkta yapı inşa edebileceğinizi de belirliyor mu? Hayır, bununla alakalı değil. Bu sadece bir fay yüzeye çıktığı zaman binalarda kesin kes hasara neden olacağı için bunun üzerine yerleşme olmasın ve tehlike zonu neresiyse, yani nerelerin yırtılması olasıysa oraları boş bırakalım. Bu tür alanlar park olsun, bahçe olsun, ne bileyim üzerinde çadır kurulsun, yoğun bir yerleşim olmasın. Evet. Hedef budur. Bunun için geçtiğimiz yıl Jeoloji Mühendisleri Odası'nda bir ekiple, ki şimdiki deprem dairesi başkanı Murat Nurlu da onun başkanıydı bu komisyonun, bir komisyonla biz böyle bir kılavuz hazırladık. Kılavuz meslektaşlarımıza ya da konuyla ilgilenenlere yol göstersin amaçlı hazırlanan bir şey. Aynı zamanda da ileride bu konuda bir yönetmelik yapılırsa, ki yapılması mutlaka gerekiyor, buna da bir altlık oluştursun hedefiyle yapılmış bir şeydi. Şimdi bizim bunu bitirdik ve önümüzdeki günler içerisinde bu yayınlanacak. Fakat buna ilginç bir tesadüf, Gemlik boşaltıldı tam bu esnada. Evet. Daha doğrusu boşaltılacağı kararı alındı. Tabii kararın içeriğini ben çok fazla bilmiyorum ama Gemlik içerisinden aktif fay geçen bir ilçedir. Kuzey Anadolu fayının güney kolu Mudurnu'dan, Geyve'den, İznik'ten geçer ve Gemlik'in içerisinden Marmara Denizi'ne girer ve yerleşim birimlerinin içerisinde olduğu MTA tarafından yapılan çalışmalarla net bir biçimde ortaya konulmuştur. Dolayısıyla bu fayın üzerinde yer alan yerleşim yerinin bir tampon bölge ilan edilerek yerleşime kapatılması gerekiyor. Sanıyorum Gemlik'te yapılan iş budur. Yani tüm Gemlik'in boşaltılması gibi bir şey değil. Değil. Ama bu merkez ilçede belli genişlikteki bir zonun, bu 10 metre 20 metre olabilir, bir zonun boşaltılmasıdır. Tabi bu şu açıdan ümit verici. Gemlik tartışıldı, çok konuşuldu medyada ama Türkiye'de içerisinden diri fay geçen çok il vardır, ilçe vardır. Mesela Bursa. Bursa'nın içerisinden aktif fay geçer ve bu fay 1855 yılında 3 ay arayla 2 defa kırılıp Bursa'da çok önemli hasarlar yaratmıştır. Mesela Denizli, içerisinden aktif fay geçen ülke, il. Mesela Burdur gibi. Bu yerleşim birimlerinde demin sözünü etmiş olduğumuz diri faylar üzerindeki yerleşime yönelik yönetmeliğin de bir an önce çıkartılıp bu alanlarda diri fayların net olarak belirlenmesi ve bu İzmir mesela, içinden fay geçen bir evet. Buraların önümüzdeki süreç içerisinde deprem olasılıkları da dikkate alınarak yerleşime kapatılması gerekiyor. Bu son derece önemli bir konu. Bugüne kadar üstünde çok fazla durulmamış, çok defa dile getirmiş olmamıza rağmen üzerinde durulmamış bir konudur. Bu yönetmeliğin, deprem bölgelerinde yapılacak yapılar hakkındaki yönetmeliğin kabulünün hemen arkasından sanıyorum bu yönde bir çalışmanın yapılması ve bir yönetmeliğin çıkartılması gerekiyor. Jeoloji Mühendisleri Odası da bu konuda bir öncülük yaparak bir adım atmıştır, bir altlık oluşturmuştur. Bundan sonra böyle bir yönetmeliğin yapılması daha kolay olacaktır. Tabii yönetmeliğin yol açacağı bir takım hukuki sorunlar vardır. Şehir içerisinde belli alanların boşaltılması gibi. Bunların da tabii dikkate alınıp yönetmeliğin bunları karşılayacak şekilde çıkartılması gerekiyor. Evet, bu yönetmeliği hazırlayacak olan disiplinler hangileridir hocam? Çevre Şehircilik Bakanlığı bunu hazırlayacaktır. Bunun içerisinde ağırlık jeolog, jeofizikçi ve tabii sonrasında şehir plancıları. Evet. Yani ağırlık olarak fayın yerini ve bunun ne kadar geniş bir zonda etkili olacağını belirleyecek disiplinler jeoloji ve jeofizik mühendisleridir. Evet. Ve tabii sonrasında şehir plancılarıyla birlikte inşaat mühendislerinde herhalde devrede olması lazım ki bu değişikliklerin nasıl yapılacağı konusunda bir şey olsun. Siz en son deprem haritasını, ki son haberlere göre geçtiğimiz pazartesi günü, yani iki gün önce, gerçi tatildi ama Bakanlar Kurulu'na sunulacağı bildirilmişti. Bu deprem haritasını inceleme fırsatınız oldu mu hocam? Evet, inceledim. Evet. detayında değil ama inceledim. Evet. Kanaatiniz nedir? Bir de bir öncesiyle karşılaştırarak da bir daha önceden deprem bölgeleri, işte birinci derece, ikinci derece, üçüncü derece deprem bölgelerinden bahsediliyor idi. Evet. Şimdi ise bir harita var ve bu haritada da esas itibariyle deprem riski olan alanlar işaretlenmiş ve renklendirilmiş durumda. Şimdi önceki yönetmeliğimiz 1996'da, önceki haritamız 96 ve ona eşlik eden yönetmelik 96'da kabul edildi Bakanlar evet. Kurulu'nda. Onun altlık oluşturan, yani diri fayları gösteren, çünkü bunun temeli diri faylardır. Diri faylar neredeyse oraya göre deprem olasılıkları dikkate alınır. O da 1992'de MTA tarafından yayınlanmıştı. 2011-12 yılları arasında MTA diri fay haritasını yeniledi. Bunu daha önce programlarımızda da konuşmuştuk. Evet. Dolayısıyla yeni bir deprem bölgeleri haritasına altlık oluşturacak çalışma MTA'nın bu çalışmasıyla tamamlanmış oldu. 2012'den günümüze kadar geçen 6 yılda da bu deprem bölgeleri haritası hazırlandı. Deprem bölgeleri haritası aslında web tabanlı bir şey. Tam olarak bu yayınlandığı zaman sanıyorum bunu deprem dairesi, AFAD deprem dairesi web üzerinden de koyacak. Ve herhangi bir kişi deprem üzerinde, harita üzerinde bulunduğu noktayı girdiği zaman hangi olasılıklarla ne büyüklükte sarsılacağını ve yapılacak yapı için, yapılacak inşaatlar için temel oluşturacak deprem bilgilerini buradan alabilecek. Evet. Bence son derece yararlı, son derece kullanışlı bir sistem. Ben bunu bir defa Sayın Murat Nurlu'dan izleme şansı buldum. Kendisi bana bunu bir demo şeklinde, kısa bir aralıkta bir toplantıda göstermişti. Gerçekten son derece güzel. Şimdi burada eskiden biz kuşaklar ayırıyorduk. Mesela fayın etrafında işte 10 kilometre, 20 kilometre neyse fayın büyüklüğüne göre kuşaklar ayırıyorduk. Ve bu kuşakların içerisinde sarsıntıyı, oluşacak yer ivmesini 0.4, 0.3, 0.3 gibi yer çekiminin katları olarak ifade ediyorduk. Birinci derece deprem bölgesi 0.4G ve üstünde sarsılacak bölgelerdir diyorduk. Bunun içerisinde faya ne kadar yakın ya da uzak olduğunuzun çok bir anlamı yoktu. Yani düşünün ki 40-50 kilometrelik bir kuşağın içerisindesiniz. O kuşağın ortasından bir fay geçiyor. O kuşağın en uzak yerinde de en yakın yerinde de aynı değeri almanız isteniyordu sizden yönetmelikte. Şimdiki yönetmelikte bu yok. Kuşaklar yok. Faydan olan uzaklığa göre ve fayın üretebileceği deprem büyüklüğüne göre ve geçmişte fayın üretmiş olduğu depremler de dikkate alınarak bir olasılık veriliyor. Yani deniyor ki siz %10 olasılıkla şu büyüklükte, %40 olasılıkla şu kadar süre içerisinde şu büyüklükte depremle sarsılacaksınız. Dolayısıyla inşa edeceğiniz yapının ömrüne bağlı olarak bir süre seçerek o yapının maruz kalacağı deprem yüklerini harita üzerinden görmeniz mümkün olacak. Bu anlamda gayet güzel, kullanışlı bir harita. Yalnız hem diri fay haritası hem deprem bölgeleri haritası için söylenmesi gereken bir şey var ki bunlar böyle 20-30 yıllık aralıklarla yenilenmemeli. Günümüzün teknolojisinde, web ortamında bunlar sürekli yenilemeye açık haritalar. Yani bunları oturup böyle uzun uzun hesaplamalarla yapıp 10 yıl çalışıp sonra bir defa yayınlamak değil, bunları yeni verilerle güncellenebilir bir hale getirmek gerekiyor. 1996'dan 2018'e kadar olan sürede bir sürü fayın yerinde değişiklikler olmasına rağmen biz eski harita ışığında eski yönetmeliklerle yapılar yaptık. İstanbul'u düşünelim. Eskiden biz Marmara Denizi'nin içerisinden dosdoğru giden bir Kuzey Anadolu fayı düşünüyorduk. Fakat 99 depreminden sonra fayın kuzeye doğru İstanbul'a çok daha yakın geçtiği anlaşıldı. Tespit edildi, evet. bu tespitten sonra deprem bölgeleri haritasının mutlaka değişmesi gerekiyordu. Fayın tespit edilmesi 99-2000, yönetmeliğin devreye girmesi 2018. 18 yılda bu fayda gördüğümüz gerçeği yapılara yansıtabildik. Bu örneğin İstanbul'un Avrupa yakasında Silivri, Tekirdağ gibi yerler ikinci derece deprem bölgesi olarak görülüyordu eski haritada. Gerçi bunu çok fazla inşaat mühendisleri çok fazla dikkate almadılar. Gerçeklere göre yapmayı daha uygun buldular çoğu, ama yönetmeliklere uygun bir yapılaşma yaptıysanız Silivri'de, Tekirdağ'da birinci derece deprem bölgesinde olmanıza rağmen ikinci derece deprem koşullarına göre inşaat yapabildiniz. Ya da İstanbul'un Asya yakasında siz aslında ikinci derece deprem kuşağında olmanıza rağmen birinci derece deprem kuşağı koşullarına göre inşaat yaptınız. Ne kadar süre? İşte bu aradan geçen 18 yıllık sürede. Dolayısıyla bunlar her gün veri üretilen konular. Meta'nın diri fay haritası 2012'de yayınlandı. Aradan geçen 6 yılda bir sürü çalışma bunları da ya doğruladı, ya değişiklik yaptı, ya da reddetti bazı konuları. Bunların günü gününe çok kısa aralıklarla haritalara aktarılması ve buradan da deprem risk haritalarına, deprem tehlike haritalarına aktarılması gerekiyor. Çok değerli bir çalışma. Çalışan herkesi kutluyorum. Ama bu çalışmanın mutlaka sürekli güncellenebilir bir nitelikte olması ve belli aralıklarla da Bakanlar Kurulu'ndan geçerek yeni hallerinin yürürlüğe girmesi, yayınlanması gerekiyor. Evet. Hocam, hep verilerden bahsediyorsunuz. Tabii ki bu haritalar sonuç olarak bazı verilere dayanılarak hazırlanıyor. Bu veriler nelerdir? Bunlar arazi çalışmalarıdır. Yani bizlerin araziye çıkarak yaptığımız jeoloji haritaları ve bunların özellikle diri faylar üzerinde açtığımız paleosismoloji hendeyi dediğimiz faylar üzerinde kazılar yaparak bu fayların ne kadar süre aralıklarla deprem ürettiğini belirlemeye çalışıyoruz. Ve bunlar o fayın deprem hikayesi hakkında bize çok fazla şey öğretiyor. Oldukça uzmanlık isteyen ve oldukça hassas bir çalışma, uzun süren çalışmalar, ama sonuçta elde ettiğimiz veriler bize o şeyin nasıl olduğunu açık ve net bir biçimde, onun nasıl deprem ürettiğini, hangi aralıklarla ürettiğini, dolayısıyla gelecekte de ne büyüklükte ve hangi aralıklarla deprem üreteceğini bize gösteriyor. Bu bakımdan ağırlıklı olarak jeolojik veriler ve buna destek olacak şekilde yapılan jeofizik veriler diri fayların ortaya konmasını ve deprem konusundaki bilgimizin artmasını sağlıyor. Ve yapılan her yayın, ki her yıl onlarca Türkiye'den gerek yerli gerek yabancı araştırıcılar tarafından yayın yapılıyor. Bunların her biri söz konusu haritaların altlığını oluşturur. Evet, yani o zaman Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'nün Anadolu'da yapmış olduğu bütün çalışmalarda elde ettiği veriler belli bir merkezde toplanıyor, öyle mi? İşte orada biraz orada şey başlıyor. Sorun başlıyor. Sorun başlıyor. Bu sadece Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü değil, Türkiye'deki bütün üniversitelerde, özellikle jeoloji bölümü olan yerlerde, 9 Eylül'de, işte Ankara'da gibi çok sayıda üniversitede bu konuda çalışan uzman arkadaşlarımız var. Evet. Kaç kişi Türkiye'de toplasanız 30 kişi, 25 kişi ya da 50 kişi etmez o kadar. O kadar az mıdır hocam? Halbuki mezun sayısı o kadar düşük değil, yani, değil mi? Türkiye'de 20 binin üzerinde jeolog var ama bu konuda uzmanlaşmış. Özellikle paleosismoloji dediğimiz eski depremlerin belirlenmesi ve diri fayların haritalanmasında çalışan kişi sayısı oldukça az. Çünkü ciddi bir uzmanlık gerektiren bir alan. Bunlar tabii bilimsel yayınlarla ortaya konuyor, makalelerle ya da bilimsel toplantılarda tartışılıyor. Burada önemli olan META bir merkezdir. Türkiye'de bir jeoloji kurumu yoktur. Yani Amerika'nın USGS'i gibi bir kurum yoktur, evet. Ama bu görev META'nındır. META'da da DeFi çalışan bir grup arkadaşımız var. Onların da önemli bir kısmı emekli olup ayrıldılar şimdi. Bu grup tabii bu yayınları inceler. Ve bunları yapılacak bir projeyle META'nın DeFi haritasına ekler ya da o haritayı revize eder elde edilen bilgilerle. Görev META'nındır. Bilim insanları da META'ya zaman zaman danışmanlık yaparlar belli projelerde. Bizleri çağırırlar, şu projede sizin danışmanlığınızdan yararlanmak istiyoruz derler. Demin sözünü ettiğimiz üniversitelerde çalışan arkadaşlar da META'da çalışan arkadaşlarla birlikte sahaya çıkar ve bu çalışmaları yerinde birlikte gerçekleştirirler. Ama sorumluluk ve ağırlık META'nındır buradaki. Yani benim tek başıma bir fay bulmamla hiçbir şey olmaz. Benim yapacağım bir yayını META'nın alıp kendi resmi haritasına, ki Türkiye'nin resmi DeFi haritası başka olmadığı için META'nınkidir. O META'nın haritasına bunu aktarması gerekir. Evet, META deyince tabii Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nden bahsettiğimizi belirtelim. Evet, artık enstitü değil, genel müdürlük. Ha, genel müdürlük oldu, doğru. Enstitü. Ben eskilerde kaldım hocam. Evet, yani bu haritanın bir an evvel yayınlanmasını diliyoruz. Yani aslında işte bu hafta çıkışını bekliyorduk. Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmasını bekliyorduk. Bakalım gerçekleşecek mi? Ama herhalde takip etmek lazım, değil mi hocam? Evet, yani o onaylanır çünkü teknik bir konudur. Tamamen evet. Bu konuda uzman olan ve daha önceki haritalarda da emeği geçmiş olan farklı üniversiteden bilim insanları tarafından ve uygulayıcı kurum AFAD ya da Çevre Şehircilik Bakanlığı, onların katılımıyla yapıldı bu. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda buna altlık oluşturacak farklı çalışmalara da çeşitli üniversitelerden bir sürü kişi katıldı. Ben de bir zamanlar böyle bir çalışma içerisinde bulundum. Bulundunuz. Yani bu uzmanlık isteyen, bu konuda tecrübe isteyen bir konu. Bir de yani bütün dünyada aslında yapıldığı için bu konuda bilgisayar yazılımlarında bu tehlikenin araştırılmasında bilgi birikimi, veri tabanı altlığı son derece artık gelişmiş durumda. Onların da yansıtıldığı bir çalışma oldu bu diye düşünüyorum. Evet, yani bilim tarafında çok önemli gelişmeler var ve çalışmalar, araştırmalar var. Ama uygulama tarafında da aynı kuvvette çalışmaların yürütülmesine çok ihtiyaç var. Aradan 18 yıl geçtikten sonra bile bundan bahsetmek hakikaten biraz acı geliyor ama durum bu. Hocam, size çok teşekkür ederiz. Kesintisiz bir açıklama yaptınız bize. Sağ olunuz. Arada müzik parçası bile çalmadık. Ama evet. Dinleyicilerimizin dikkatle sizi izlediklerinden eminim. Çünkü bu programda birçok yeni bilgiyi de paylaşmış olduk böylelikle sayenizde. Çok çok teşekkür ederiz hocam. Ben sağ olun. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi seneler diliyorum. İyi seneler efendim. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Size de kolay gelsin. Hoşça kalın. Evet efendim, programımızda Profesör Doktor Okan Tüysüz hocamızla 2017 yılı yer hareketleri, depremler ve araştırmalar üzerine konuştuk. Hem Türkiye hem de dünyadan gerçekten önemli bilgiler aldık Okan Tüysüz hocadan. Şimdi bir müzik parçası dinleyeceğiz. Arkasından da kısa bir haberle programımızı kapatacağız. But I suppose it's a push for moving on. Oh, yeah. In time, the sun's gonna shine on me nicely. Something tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I'm looking for freedom, looking for freedom, oh, and to find it cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, oh, and to find it may take everything I have. Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının son bölümündeyiz. Birkaç dakikamız kaldı. Bu birkaç dakikaya da küçük bir haberi sıkıştırmak istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki İstanbul'da İstanbul Sanayi Odası Meclis toplantısında bir konuşma yaptı. Ve bu konuşması aslında göreve geldiği andan itibaren yaptığı diğer konuşmalara çok benziyor. Ülkenin topraklarının %66'sı nüfusunda %71'inin deprem bölgesinde olduğunu belirtiyor. Ve 100 yıl içinde bu ülkede yaşanan 6 ve üzerindeki şiddette deprem sayısının 56. İstanbul'da özellikle bizi korkutan şey belli aralıklarla olan depremler, özellikle adalar segmenti dediğimiz segmentteki gelişmeler diye devam ediyor. Ve bilim insanlarının Kuzey Anadolu fay hattını tarif ettiklerini, 39'da Erzincan'da başlayıp 3 sene geçmiş Niksar'da, 3 sene geçmiş Tosya'da devam ettiğini belirtiyor. 2030'a kadar da bir depremin bizi beklediği, şiddetinin de 7'den aşağıya olmayacağını tekrarlıyor. Tedbir almak lazım değil mi diye soruyor. 2012'de Tayyip Bey'in emriyle, o zaman da bunun bir risk olduğunu bilerek bir yasa çıkardık. Şu ana kadar tüm Türkiye'de değişen ve dönüşen konut sayısı 1.100.000 civarında. Bu yeterli değil. Çok hızlandırmamız gerekir diyor. Bunun için birkaç aydır bir çalışma içerisindeyiz. Kentsel dönüşümün yeni esaslarını tam doğru olarak bir planlama içerisine oturtuyoruz. Yeni kaynaklar üreteceğiz. Belediyelere 0% krediler vereceğiz. Hedefimizde Türkiye çapında yılda 500 bin civarında bağımsız birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini İstanbul'a tekabül ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek 7,5 milyon bağımsız birimi yenilemiş olacağız. Depreme dayanıklı hale getireceğiz diyor. İnşallah kanunlaştırdığımızda 2018 içinde başlayarak Türkiye çapında seferberlik ilan edip bunun üzerine gideceğiz. Güneydoğu'yu sık ziyaret ettiğini belirten Özhaseki, 7 bölgede çok sıkı çatışma yaşandı. Oraların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak gittiğini belirtiyor. Ve bunun da 70 bine yakın ev hasarlıydı. Bunun 45 bini az hasarlı, vatandaşın parasını ödedik. 25 bin civarında konutta şu anda yapıyoruz. Bir kısmını yaptık, bitirdik diyor. Bölgedeki durumu daha detaylı olarak bir başka programımızda ve bu sayıları da bir başka programda tekrar ele alacağız ve sizlere yansıtacağız. Evet efendim, yılın ilk programını burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle, hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun.